met 1-0 bij Kosovo. Italië is er voor de derde keer op rij niet bij. Ze verloren na strafschoppen van Bosnië en Herzegovina. Tsjechië heeft na strafschoppen gewonnen van Denemarken en Zweden won hun finale van Polen. Het kan in het oosten een graadje vriezen. Verder blijft het boven nul. Morgen begint bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 11 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen A1 Hengelo richting Deventer 157.0. A2 Den Bosch richting Eindhoven 158.4. A6 Muidenberg richting Lelystad 47.3. A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 9.6. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 16.3. En ook oppassen op de A35 Hengelo richting Enschede gespot bij 70.3. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Welk liedje werd er gespeeld op het kleine kinderpianootje? Je komt erachter na Olivia Dean. Radio 538. Miles Away bij 538. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano op die kleine kut kinderpiano? Hoe goed ken jij de hits van Radio 538? Altijd even een leuk makkelijk spelletje om mee te spelen, toch? Of is dat alleen iets wat radio-dj's leuk vinden om te spelen? Dat je raadt wat je hoort. Hier in de studio van 538 staat een klein kinderpianootje. Inderdaad, zo'n kleine plastic en zo'n witte met allemaal van die dieren erop, weet je wel. Daarop wordt een melodie gespeeld van het nummer dat je nu gaat horen op 538. Maar weet je ook te raden om welk nummer het gaat? Want dit hoorde je net al bij Bas en Dylan. Ja? Had je hem goed? Ja, als je het aan mij vraagt, superieur gespeeld natuurlijk. Lucas gaf het juiste antwoord in de app van 538. 538 Slaapmasker komt daarop naar je toe. Ging inderdaad over Maroon 5. This Love hoor je nu bij 538.

Een easy lover bij 538. De 538. Marnix Westhuis. Is er iets wat jij 12 uur achter elkaar zou kunnen doen? In mijn geval spelletje spelen. Ja, makkie. Eitje. Geen enkel probleem. De enige pauze die ik in die 12 uur neem, dat is even iets eten en het valeteren. Maar verder geen enkel probleem. Zo zien mijn vrije dagen er ook vaak uit. Gewoon heel de dag lekker spelletjes spelen. Een beetje op de race simulator, een beetje Max Verstappen nadoen. Af en toe een beetje Call of Duty. Ja, heel gezond. Ik hoor je denken. Nee, niet. Maar wel hartstikke leuk. Dat zou ik 12 uur kunnen doen. Je hebt ook mensen die iets anders in 12 uur lang alleen maar zouden kunnen doen. Je hebt dus van die mensen die meedoen aan extreme fietswedstrijden. En dan heb ik het niet over studenten die naar school fietsen. Nee, dit zijn extreme fietswedstrijden. 12 uur lang fietsen en dan maar kijken hoeveel kilometer je kunt afleggen. Er zitten natuurlijk een beetje de amateurs en de superpro's en de absolute toppers. Die leggen in de tijd van 12 uur bijna een afstand af van Amsterdam naar Parijs. En dat doen ze dus zonder te stoppen, alleen maar trappen. Dus 12 uur lang op die fiets eten, drinken en sommigen gaan zelfs naar de wc op de fiets. Ze willen gewoon niet stoppen, kost alleen maar tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd, de paasdagen komen natuurlijk aan. Hoeveel calorieën verbrand je daar eigenlijk mee? Nou, 40.000 calorieën. Dat is wat zo'n wielrenner van Amsterdam naar Parijs verbrandt. Ja, een paaseitje ongeveer 45 calorieën. Betekent dat je toch 900 paaseitjes onderweg zou kunnen eten. En als je dan in Parijs aankomt, heb je ze gelijk verbrand. Sommer zingt over wat anders. 12 to 12, liefde, bij 538. Rihanna, good girl going bad, take three, action.

Johnson met Beautiful People. When I was poor, I had a lot of time to spend money, but I didn't have money. And now that I have money, I don't have time to spend it. Ja, je hoorde David Guetta. Hij zei dat hij vroeger heel veel tijd had, maar geen geld om het te spenderen. En nu heeft hij heel veel geld, maar heeft hij geen tijd meer om het uit te geven. Ja, met die gedachte, David Guetta, zou hij ook gewoon kunnen stoppen met het uitbrengen van de liedjes. Dan zou hij het ook minder druk hebben. Geen liedjes, minder optredens. Dan heeft hij tenminste tijd om al dat geld van hem uit te geven. Even gecheckt, zijn waarde wordt geschat op 200 miljoen euro. Ik zou het wel weten. Ik zou compleet stoppen met werken. Maar goed, dat ben ik. En dit is 538. Wat hoor je vanaf vrijdag door je speakers? Je hoort het zo meteen. Naar Somjeu. A minute in morning. Got nothing left to feel. Catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning. The second best sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. You wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating. Radio, je hoorde de Bausa en Magnetic. Deze week de 50 Dance Smash. 538 presents the House Top 1000. En zeg je dancemuziek, dan zeg je Radio 538. En daarom vanaf vrijdag het hele paasweekend lang dag en nacht de House Top 1000. Met de hits van Armin, Chesto, David Guetta, Martin Garrix, misschien ga je voor JD, Fede Legrand. Jouw stemlijst kun je invullen via 538.nl. Dat zijn er 5, dus je kan 5 hits selecteren. Vul ze in en dan wordt mede door jouw stemlijst die hele top 1000 bepaald. Dus 538.nl, jouw stemlijst voor de House Top 1000. En die hoor je dan vanaf vrijdag bij Radio 538. Radio 538. Fancy. Oh, oh no, oh no, oh, oh. Hey,

traición. Tenga love about me is you. Radio 538. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got the throw on and go on. You know I got the flow on. Select us on the radio. Play us. Cause we're friendly for ozone. But that's not also hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't ask a synchronizer with the analyzer. Upcoming vibes the session. Let there be a lesson. Question. You carry protection. Now with your heart. Selling Dion, come back a million. Yeah, straight from the top of the dome. As the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome. As the rock the microphone. Met Freestyler. Hey, er is een auto getroffen bij de grens tussen Nederland en Duitsland. En wat er in de kofferbak van die auto werd gevonden. Oh, je hoort zo meteen hoe het zit. How long till it feels like the wounds finally starting to heal? How long till it feels like a more than a spoken wheel? Nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive.